Iyapo ju prezentoj në takimit me shekhun ton Muhammed Nasiruddin al-Albani, të mbajtur në mëshirën Aman, në datë 25 Dhulhijhe të vitit 1417 ose 8 tetor të vitit 1996. Shpjanë që Allah dhe në cilë më të mpej, në të kemë të zhverës, bon zjarët, alhamdulillah kanë bo davet, edhe elu shumë shumë pas, ama sa kanë nije. Jo pi katedave që kena bo të zhjithune me juve, ose prej librave që kena bo të rgjeme, e kanë bo davet në sunet, alhamdulillah. Rëzë bo të ne, alë sunet i ka prapë, alhamdulillah. Alhamdulillah, inshallah, sa që ditë shkojnë, jetohet, eshtohet ma tjetër. E shëfna, në repasën qëfë sot, se të nëhet është mesela hijabit edhe nuk ka libër që është bërë tërgjeme për hijab. Kena qëfë, disa Allah në kam pas qëfë që me bërë një mëhadar është të vogël për fadl hijab edhe që fati hijabit që dhe me pasë muslimane, ja. Në shariat, në islamijeti ka dy fene. Njëna është hijab, tjetëra është gjilbab. Duhet mi marrë shmirë që këta dy fjallë nuk ka dhonë një mana. Gjitha qita fjallë e ka mana. Por që këtë sebeb, une matet kërë kam ba të elif kitabin jem ka pas emnin hijab al-mar'a al-muslima e kena basti shumë herë me që këtë emn tashë disa vjet kam nëru emnin kam vune gjilbab al-mar'a al-muslima se gjilbabi ka manon jeshta manas hijabit. Kur gruja është në shpije, e vjen një insan dhe më folë me të, nuk është mahram, nuk është gjajz më folë me atë insan, është i qarë, që i kur që i fletë buri me burit. Lakin, duhet më folë mas hijabit, ja mas gjilbabit, se gruje ku tjetë në shmije nuk është kalaj masparit edhe nuk është shaljat me besh gjilbabin të ukenë që është në shmije shikur që kanë ejtë adetet në kretë shpijet muslimanëve gruje jese qika vesh disa tesha nuk e mështën vedin sikur sikur dhe me dal jeshtë të shpijet pa khimari nuk a kanë kërye dorë banaki janë kur jenë e insan që dhe me vol nuk ashtë bërç për te për këtë grua më veshtë sikur që këtë dhe me dal lakin duhet më fol mas një hijabin aj hijab qka dhe më kanë ja një derë jesë një perde jesë në isan tjetër kë është hijab wa idha kellem të muhunna fë kellim muhunna mi vëra hijab kja kë ajet e ka këtë mana nuk e ka mana vëra gjilbab ja vëra hijab amma gjilbabi kë është një tesht duhet të gruaj kur dalin jashta shpijesh e ka mi bërqë mi vesh kë gjilbabi shikur që e kam shkru në atë qitab që e ka më shpari të ka pas emnin hijabin mara al-muslima në të maj e kena nru emnin e kena ba gjithbab il mërë al-muslima pëse dhe është khusus i këtë qitab për këtë mësele në këtë qitab kam shkruve të në që gjithbabi e gruas që është musliman edhe do me ba takua Zotit Gjellëshanu hu duhet me ken tet sharte për te. Sharte par duhet me ken emlen grun kret pe kryz sa e derin kom e leftyren edhe dorët. Kur tjetë shkurt dhjanët ja posht nuk është gjilbab shari është haram ashtu me vesh gruja. Kjo është sharti par me ken gruja nuk mundet buri me va me papi saj illa ftyren që ka bërç me ilan në abdes edhe dorë qitë dheri qito. Sharti i dyt mas me ken i gusht a thoni i gusht kur tjetë kë gjithbabi i gusht zisi me thonë të shqip ja pulqen trupit grus si kur që i shofim disa gra të shumë këtë zaman duhet me ken këtë gjithbabi zgjenish që nuk e ban vasët trupin e grus. Këtë është sharti i dyt. Sharti i tret mas me ken i hol që e shep insani dore një grus jetë kamen mas ati qëqatit që është i hol harap që e ka emnin shëtta janë disa i te i dukshëm që këtu i te i dukshëm që duket në tonë edhe këj është i shorti i treti të banë këta mesele kanë edilet i kanë kalduat jenë qitat apo i kalduat të shkurt këta shenë u banë tëre shorta katri short nuk duhet me ken kë gjithbabi i grush me pëlqyje teshen që veshin burët disa në mbeqete si kur në mërrit me thërën një sen gjëzair veshin më burët një si kur abaje bëhën të shëbë gati një më grua nuk është gjajz gruja me vesh një gjilbab që i ban të shëbë gjilbabit bur jetë që më ban në gjajz lakin këshart nuk është veç për gjilbab edhe kur tjetë gruja në shpije nuk ka gjajz me vesh një tesh që e veshin burat shikur njësa graja se qika veshin bantalonin bantaloni kur tjetë sikur bantaloni i burit këtu hin të shabbo من تشبه بقوم فهو منه نكال جائز أتهارا يوجه البابي على أي تيش دمي ويش قروية نكدوهت مي فلشي تيش بورا ها؟ ولو تشبيه سنة إلا كورتيت ويتب إلا كورتيت قروية مبوري أتهارا ولو تشيلك ويش كويوات كوكوية ja, nuk është gjajt veç gruja me burin qika me nanën gjali me nanën nuk është gjajt që këta tesha që bajnë të shëbë ja gratë me bura يا بورة مقروة أشت مسألة اجتماعية يعني أشكارة أما إنساني شبيه أجبيتن أجبيتن نقاش هرم مكان باتيش كريت نقاش هرم مريش يسنتي يفلشن تروفي نقاش لكن كورتيت يشيسر أثير نقاش جائز مريش فلشكت مسألة دوهت مبا فرق قروه المبور شكا قائلة لكن قروه مبوان نقاش جائز مبابا منوان نقاش جائز شيخنا قادي سبان طولة يبين تفصيل في القرام جونا كي عاش جايد أقول كي انت شبه يا مسهل يا نكشت آمنة آمنة كابنطلن يا أشت وصفي صفات كيوشكا كوركيت كابنطلن أشت كوركي ويش بورة أثير نكش جايد أما كورتكيني صفات كيتر شكا قايدة ينشي مسهل نكليلن ما آمن ليذن ممانا ممانا ما كنت مناسبات أولى ديكور تشنيا كتب البيت بس البيت أولى لايتمي إن شام طبعا كان ويش ني بنطلن كفاس آمن أكيه من سوريا محكمجي بنطلون محكمي كذا مثلا كيف يعني ظاهرة كان مار في تركيا شكور كان حاشم بلاد إسلامية الظاهر والله أعلم كور ينبرفيك مسلمان كي كان ترك كان شيل مملكة جفار شكور نمسا بلغاريا أتا كان مار دي سعادته في تونة في تونة عادته مبيش بنطلوني لكن بنطلوني كيبيش مساشافيرت نكاش جائز مسلمان ويبيش يبتش تقا تشبه مشافيرين بس عاشي موشت عاشي موشت يو اشوفني شون دي سا تكتونة تريو تي فالن اوشن بنطلونك كور فالت يعني اشفت يسنتي اشمار ميقا ولو تي نكشتو فالن كور اشتو فال الماكت الماكت تا اشتي موشت سيبخان فاغذت كوفشا كوفشا داشته فاضین که تو کافشه که بذانی میریش میبم فلان که ابن تمام وصف هنوکه جاید یوش پر گرو غبوری کاشو چن چی کاشت آورد کوری کن مار ترک کت عادت به اتوینه چافی را کن نیش دیسافی اتوینه کس ابن فلان چیان موشته كان ناط نمات فتوى كنو كاش جايد ميريش كت بنطلان بور دسانة أبارا إبن تشبو مشافيرة أديوتا أشتنغوش بن وصف أوريت فتشو السبب كان با يهيلة أكان زينو بنطلان أكان با سكور كي شروال أديني شنوارة شروعاتي كا سيدوني كشاي أشكور أشكور أينام أكان هيك أشكورين أكان ليش كا زرار بولا بولا كان ذا بولا لكن كان با زيانيش كقادال تشبيت شبهد أبي قادال تي أواصي أوريتي نكشت لا ایک مثلا تش کد بنطلن نکاش جائز بورت میویش سه نکا تشبه سه نکا وصف کشتو تش گلاد کورتویش این بنطلن که نکویش این بورت اتون مملکت سیکان اتردد سکا گایل میویش فاما i treti shart mas me ba ose i katri mas me ba të shab me burra teshat e burra e pesti mas me ba të shab teshat e kafirave me ba të shab kafirave i jashti mas me ken bakhar me erët mirë që ndoni me thana merë një me parfum që në që i gruja kur dalë një është të shpijesh nuk është gjajz me marë teshët që kanë erët mirën se ka shumë hadithë që bënë nëhi e na këja thame i jashti mas me kanë më të jivën Iteti dhe imami mas me ken thob shuhra që dhe me thane thob shuhrat jani grat veshin një tesh lakin një ruë dhe me një tesh kur eshin u kret sënë të halkut Bura e gra, e shofin që kja nuk është si kur gra tjera. Kja është thobë, shofet. Nuk është gjajin, edhe këhyqin nuk është khususi për gra. Edhe bura që ashtu. Qënë që pegamen së asëllëm ka thanë disa hadithë, men lebisha thobë shuhretin, elbesahu Allahu thobë me velletin jo men qiyama. Që kë qërqaf që dhe mi vesh i gruja kur tjet me qita sifate të tje ka zume ashtë në gjithbab është shëraj kur bajnë ikhlar me një shant ka dal kë gjithbab kë gjithbabi shëriatit për që këtë sëbëb duhet me ba gruja krejt të shartën me ba të mëm për me ba i ta zotit gjëllëshenu këto duhet me kërdu një mesele qeter qënë që nuk hin në amën gjëllëbabit lakin është gruja e ka bërq edhe ka fard me ba këtë sen ولو كي نكاش جلباب كاش خمار خماري كي تيشة كيفان جروية كل مفعل شبيه أملين كريت هذا كرات كريكا أملين حرفشة خمار القرآن كاثان زوتي جلشانه وليضربنا بخمورهن على جيوبهن خماري دوت ممار وشمير أشت كي درست قرات كفالن أبان استعمال نتيش دار أبيشن كي أملان يوك كريتن هذا جوكسن أظني جوكسيو هذا كسات كراهت نمثان نكشت خمار كي قائن ست إيشار كنكشت خمار كنتي خماري الشارت تي ممنو كروتن هذا جوكسين هذا كراهت قروه يكون نمدال في شبيت ماسبارین کامو خمارین پر می خمارین کامو جلبارین قادشان افو گروت کویتون چی ایچن میر شد از ایچن مشریت کویتون چی وش میوش جلبارین نکرتا شارت چی کردوم شپارین اکابال فارزین یا فرضی تمام نگباهد الا ku të vinë gjelbabin për mi thimarin mas parit ka me gjujt thimari për mi kryt e për mi thimarin me qitë gjelbabin qështu kur del gruja për shpijes e shkan me pa nisen e ka ba barqin që e ka ba shart zoti e lëshanu kur në me dar për shpijes që ta sene yani duhet për ditë të bjerën Shefna, për mësillin shakin gjasht mësëj pas teshat të shëbu me teshat të qafira kjo mësillin sot është prap të ketë musliman edhe shumica teshave që veshën burat po edhe grat janë për njëtë janë atë që veshën të qafira a mund pak tëfsim këtë mësillin që është regu dabit për me bërë të fësi bejan cëllë është libat të kufarë të rëmë kështë libat të kufarë ka dy sene këtu e sene parë të shëbë këllëzume ditë sen mukhalif të kufarë mukhalif të kufarë një këndër shtofë që që në me ha mukhalif të kufarë Qafirat e baj një sen me një mënyrë, me një mënyrë, a dhoni kështu? Po, me një mënyrë. Na, muna mi ba qëtë sen me një mënyrë qëtër. Kur të bam na që këtë sen që kur e bajnë ata, e nuk thone që ka të shabbo. Lakin ma mirë, na, mas mi ba, por me ba tahkik mukhalefetin i qafirave unë pa kaldoj këtë mësire por me tanav javabin kur mune me than këja ka të shabë kur mune me than nuk ka të shabë qënë që këja mësire është shumë e hol nuk është kalaj me marrëvesh masparit mësënaj nuk është kalaj me ba tatvik por që këtë sebeb pa baj ajvele vetën e pa dojnë këtë mëshele e pa hi mëshele qesër që e ka emnin mukhalafa që qënë që pika me shalësëm ka thënë da me jëribu ka edhe me da jëribu lene një sen që keshyben të e bën një sen që nuk keshyben të tash pa thona valla nuk patina është ka mëshele të shabu në qafira a nuk është të shabu bën mukhalafet تشبوهی اشت که دو شرطه شرطی پار کورتیت سی مثان حرابش علم یعنی اشارت علامت اشت علامت کافیره علامت کافیره بابین یه مثان برنیتن شابکن Shapka Beri ki tash Asht alameti qafirave Kur tash asht një musliman Një insan Në udh Jesën rrug në thonën rrug Kur ashet me shap në krye Nuk e një thët Assalamu alaikum Qe Ishë cilët mene që nuk ashtë musliman që e ka këtë alametin që është ashtë qare sikur që kanë me shkruë unë nuk jam musliman kur tjetë senja jesë teshja qafirave që nëf alamet për qafirave kë është të shabu edhe kur të din muslimani që të shabuvi është haram kur të banë këtë sen atëherën është të shëbë është haram janë disa mësele nuk e kam këtë alamet është qare lakin hala qafirët e bajnë atë sen duken që muslimanët jenë të obanë lakin hala muslimen nuk e kënë ba adet umumen Pabim një mithal grafetit. shumica muslimane që kretë të mëndeqesët të muslimaneve, pa pish për muslimane për këtë të rije që janë. Salamu alaikum. Aleykum salam. Ahlir. Ashtë, nuk ashtë adamet sikur shabka, edhe nuk ashtë adet umumi islamiti e ka marë sikur këmishat, me thëmë këtër qenë. Kujtej që deri diku e kalzova kur ashtë të shabu. Kur bëhet tatbik hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka ardhur një sahabi ka bërë selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë hadhihi min thiyab al-kuffar fala talbasha, hadhihi min thiyab al-kuffar fala talbasha. Kur qet ai tesh që është alameti kafirit, atëherë muslimani nuk ka gjë të bëjë. Në që që e bën, ka ba të shabbo. Në që që u mërdhesh kja, esmi në meselet që e sënë mukhalafet. Në që hakikaten, meselet mukhalafet që është shumë meselet mëhemme islamjetin, edhe është shumë zjenish. Nuk është si kur të shabbohi. Të shabbohi është angusht. Në që përdojnë duhet me kënë, isharet, alamet për qafira. Lakin me iba mukhalafet qafirave ashtë shumë janish, shumë. Shekh në para se me unis ma vetën, përfat lukmani mesele kravatës të është mbetet dhe njën për shatëve që është të shëbu. Të rëpë që ka një të muslimant, ama jo të ketë muslimant të një pakit, dhe që është të shëbu. Kur tjetë pakit se muslimanve nuk e kanë marë atë adetin i qafira, është të shëbë. Amma kur të shpardohet, të qëtohet, atëherë në bëhet adet të muslimane. Shëmë, këtu në Jordan o Gjefendi, më që që shumë në edha limë të edha vomit, këtu e veshën shumë. Këtu në ahim të shëbë, këtu në rion. Në kërëshë nuk më rrash. Në Jordan këtu. Kravatën e bojnë edhe o gjëllar, edhe avami, edhe jo muslimant. Nuk dhe me thajnë o gjëllar, që i ka o gjëllar, avam matë misa o gjëllar. Dërë me shqyqua, është bon shumica, apakita. E këtu bilek njërdan, a bon shumica, apakita. Njërdan. Është bon shumica, apakita, ku? Njërdan. Njërdan? Në nuk në në me që që u është që në të pëthonë ordon, bëna që i shohë që jetë fëtë në amman. Edhe ma në është. Ja, në do në me që që u islamjetë. Alemin islamjetë. Në që islamjetë, që kur që e dini mirë, nuk e danë sofa, toka një muslimane. Ku është dini islamjetësit, aja toka islamjetë është. E nuk është jajtë është në me që që me tokë. Duhet me shqyqiu me musliman, me musliman. A, umurve që kemë se edhe? Paj. Kemë të këtë për mukhalefetin, a ka edhe një me se edhe, hoqo? Gjitha për talebeve, temi, talebe e mësja. Kër folin për të shëbuhin, thëjnë, që të shëbuhi është i rezikshëm, mirë po, është i rezikshëm, mirë po, të teshat, veshët, nuk është shumë i rrezikshëm, edhe marrin për delil hadithin që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka mbledhje gjybe kufije. E thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vesh. A kjo gjybe të kom prej teshave të arabëve atë? Kja është delil me që tafsir që ka dohet në sport. Ka dohet në hadith hadhihi min thiyab al-kuffar fala talbasha. Yani ayatesh veshin qafirat veç. Amma gjubbe që ka vesh pegamen së altën gjubbe rumija. Alamet për qafira ka vesh pegamen së altën haqa lillah. Lakin sikur që me thënë që kë që ka tesh është Amerikije, që ka tesh është Francije, që ka tesh është Englizije, lakin, nuk dhe me thënë që është alamet për ata. A gurves? Se mund të kanë hadirë gjithë bëje manija, va. A, së kështu. Në Koran, që fëtë Zotë Gjeleshenu për disa për nga bera, وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه بيغمي صلى الله عليه وسلم شم أحاديث كابانه مسمو قدسيو كافير متيش ما عديت ما إلى أجله نكاش معقول مثلا أي من با مخالفة تعليم التية وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه Kur të pëmim që këtë hadith që pegamen shansën ka vesh një gjubbe rumija, dhe me thonë që kja ka arti atje, lakin nuk dhe me thonë që është adeti tyne e ka marë pegamen shansën ka vesh. Hasha lilla, të barëshma ta'ala. Mukhalefeti për hakikaten yani është mesan një mëkhraj i mirë kur muslimani që tutët për Zotit Gjeleshenu nuk dëmi esh mëshedet i bën muafakat shëriatit tjaja nuk i bën muafakat yani nuk ka ehtimam ja ej muslimen që ka ehtimam i basa kwa Zotit Gjeleshenu kur habitet, a thoni jo habitet, nuk zim, nuk mund të më than, ashtë të shabbo, ashtë nuk mund të më than, nuk ashtë të shabbo, atëheran, leta shtin dhe përmën, mukhalefetin. Qa është mukhalefetin? Ka zohë së pari që, qka ban qafiri, sa të mund dhe shtin më zban të kuraj. Nuk dhe më than, qafiran më zban, jësën që të përqen të ju e, Bona atë sënë që të përqenë të juje, të ukenë që i banë mukhalefet qafirit. Jani mesën në qafiri, kam na ake në ma një adet mirë të është, që alamesi, që kja është gjatë, kja është ma. Qafirit edhe në sahatin dorë që ma. Na ake në mund këtu, se? Mukhalefa. Këtu të shabos ka, krejt muslimën të qafira rrëshin qito. Adet umumi jani. Lakin, unë dume vesh saatin se, jani, kam fajdë për saatin. Ska fërk e vëm në këtu, të se vëm në këtu. E pra dhe në këtu, për shka? Me ba mukhalefet qafiri. Pe ko kena marë në këtë mëshele? E kena marë këtë mëshele pe një hadith azim. Shumë i mas është. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam Innal yahuda wan nasara la yasbighun khalifuhum Innal yahud wan nasara la yasbighun khalifuhum Hadith fi sahih Bukhari Çfarë pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam edhe nësërënët nuk e bajnë flokët që kur bëhen të flakë bëhen flokët bardha nuk e bajnë sabër si më thanë nuk e linë me boj nuk e linë me boj në këna me boj thonë kësaj po, e bërë e tonë qësë në tonë për me e bërë, për me marrë veshë për mërë është na lëke më fatë më mësu shqipë frikëse që i thonë Kësaj boj, a kësaj boj, a ka një fjallë qëtë? Më kanë. Më kanë, kja ma mirë, kja ma mirë. Jahut të dhe shkjet në sarat, fëtë pejë me zhazën lëmë, nuk e bajnë më kajnë, që lukë, krytit, jesët, njekët. Tu kënë që insani, Musliman qafir fërk nuk ka, kur bëhen të flak, ka mu vëzbarës flok të tijë. me kurdhuni janë njëri, nuk kam iradet. Muslimën kafir, shka farkë. Kur një muslimën me një kafir janë kajfije, të dy e kanë mjekërën barënë. Kush e ka patë barënë, Zoti Gjellëshanu, këtu nuk ka të shabu. Mërëj, këtu nuk ka të shabu. Lakin, tega me e sasënën, na fëtë neve, bani mukhalafet këtyne, se nuk e bani mëkan, si bani mëkan. Esbiku, inna l-Jahuda vë nësara, la esbikun, fa khalifuhum. Khalifuhum. Por që këtë të rëpësh, që kë muslimën, që jetën, jetën, e mënë të tia, jenë njëje, me që këtë mana, nuk vetë a ka të shabu këto, a nuk ka të shabu. Pse? Atë khalifuhum, khalifuhum, ka të shabu, ma fort, nuk ka të shabu, khalifuhum, a këtë janë. Po që këtë sëbëm, duhet të shë muslimani, me kan një surët që sikur që dham betën disha herë kur fodim për këtë mësire me janë i talevet të tonë dham betën muslimani duhet me kan një hejët një sifat kur me tesha me flok me mjekër me mustak me krejtë të janë, hëtta e banë një surat e kanë marë për Ammanit me kajarën e helikopter, e kanë marë e kanë qitë kur në Parizë. Kur e shohin, thonë kë është muslimat. Se e ka bajrakur me redin. E ka bajrakur me redin. Mustak i banë që kur që ka banë Zotë i Gjellëshanu me jetëve që ashtu peshat që ashtu krejtë sanët adet janë në vedi që kur që thonë harafshë shakësia shakësia mutamejiza që ashtu personalitet i Allah janë muslimani që kur që bahët të mejiz pe kafirëve me etikad që ashtë në zemër që ashtu duhet mu ba të menjus pe kafirëve me zahir që që zahiri esë me batilin edhe batili esë me zahiri qafet të jam e sallam ana wa inna fil jesedi mudraten idha salahat salahat jesedu kulluh وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فتى يمين صلى الله عليه وسلم انترك إنساني كأني مضوى ني لقمة مثلا ني تطمي انترك إذا صلحت كورتيت يعني أمير صلح تروفي كريتي بانت مير كورتريشت rishet trupi. Trupi është një sen që është ofin halku. Amma atë zemrën që është mrenë, nuk është atë kusht. E kur mundëm e gjithë është kja zemrën e mirë arkeqës, shqyqohet trupi një tijë. A paret, a rinën, a ban haqë, a esë drejtë, nuk rënë, e da akiri hi. Qëka ka në zemrën, bëllën trup. Qëka ka në trup, hi në zemrën. Ka që në thanë harafë që të faul jani kur të bëjnë mirë insani me trup zemrë bëhën të barë kur bëjnë keq zemrë bëhën të zel për që këtë të bëb duhet të shna me ba inajet shumë me ba zahirin ton si kur që ka ba emër shëriati on imma ما عدم من با مس ما با تشبه يسهم بما مخالفة شافيرها kam shku tash një sërë vjet, kam shku në Britania, kam bërë zjarët një që thonë sat daje, musliman daje, Pakistani, edhe ka kërë në Ramazan. Jashtë Londonit një 120 km ka kënë, një katon një anje. Kur shkodh me u bëha vakti me bëha iftarit, këna majtën, që kur që është një anje adeti muslimane, jama karika me faule, në tokë. Jani shumë jem kënë gëzim me që këtë zahirja. Lakin, subhanallah, i zotë të shpijës, teshët e tia, teshët e qafira, gjaket, bëmpëllën, edhe grafet. Kam një fjallët mira për këtë da jetë një, lakin, kërë pa kështu, zemrë kështu për kësa unruve. Folëm e të. I kaldua disa teme, sikur që të fjallë që i kaldua së parit, me disa ahadithë. E i tha që këtë grafetin që i kemu të këtë më qafë. Këja është adeti i Britani, i Inglizit, këtë unë mënë beqet tëmë të e. Këja është të shabu. Ka ka ken i mirë, tu ken të i në të hangë. E ka zhjirët, e ka gjujtë në tokë. Shumë u gjoha, lakin nuk ka kënë gjimi jetë, gjimi jenë i gjatë. A petë u prishë, pëse? Masë e heki, e u gjoha vetë në kërë përë. Qëfa? Tha hakikaten, une nuk kam qefë me bankët, sen shikur që kalzohëti, dakin, këto e prishin më muë, dakin, këta ingilist e shqyqojnë këta Palestinien që janë këto, e kanë një adet e nanë këmishën që shtu, pa grafet, e shqyqojnë me një qytë keqë këta ingilist, e shqyqojnë Palestinien me një qytë keqë, por mas me shqyqu shqoqin tonë këtë daje tjash, por mas me shqyqu ingles me shqyqt keq, e ka unë grafetet. I thash adak Allah. Kishë mas të forqe këtë fjallë. Se e frishë punë në tonë këtë fjallë. Jani kërë ka bafë këtë punë, por hatër gëllizë mas parit, mas amej, të kënë që duhet me kënë me muslimën që janë Palestinien, me adetin i tyde, e ka prish këtë mesele, ka e me adetin i kafira. Kja është një efer, që e insan që është një tokë, aja tokë ka disa adete, ka në tjofë që nuk është i fort me imanin, edhe në iman vesh nuk është jafije, duhet me kenë i fort me imanin, edhe me ilim, me ilim. Kur për pjekin të dëshemit, mundës me eqë insani, shëvijen ala sirat i mustaqim, si kur që ka dha Rabbin Alemin. Shkort një fjallë, e që nuk mundës me da, një mesela është të shëmbuh, a nuk është të shëmbuh, le të bajnë hatër që ka shërjet, që në ban emër, mi ba mukhalefet që afira. Sa të mund me mi ba mukhalefet, duhet mi ba. Kë mesela, është një në hatër një mesela qeter. Një hiqajet është e jatë, lakin pa ka dhe shkurt se rapti ka pëjtirishet. Jem bashku i herën me një pop apo një popo, ma, për e Libnanit. Pesha që ti e kretë zeda, edhe pesha gjatë i zigi. A i keni popo? Keni popo. Ortodoks. Ortodoks. Kena hi një kash me të mujadele shumë. Ka ardhë meselja se musliman të bajnë të shëndën, e bajnë haram me vesh shapkën. Pa ban e tirad janë një shëriat islamie. Unë e kam folë, alhamdulillah, i vjenish për këtë të njëre, me të popin, e kam kaldu shëriatin, një gjëhet, gjëhet qëtër, i përqenë aty në qafira, ka emnin falsafatul melabis. Falsafatul melabis. Në dhëtjet e shënë. Jani, qëtë tesh, një vesh insani, i bërë të asir ati insani. Tu kanë që në kujten, i përbërë të asir me qëtë tesh. Pa marrës. A kallaj mi marrë vesh këtë mesele. Kallaj mi marrë vesh këtë mesele. Një insan, kura shumë kara vesh disa tesha, si me thanë vetën... Shtrejnëte. Ja. Nuk janë të reja. Vjetra. Vjetra. Peshat vjetra. Edhe teshat shkyme. Kur dhëtë me esin u si etë si janë si kur atut janë nuk e qosh shërbas që këtë insan kur të vinë disa tesha të reja i nërohet esë atije për së parët ka eqë qosh ta që eqë shërbas a këni pa këtë sanë a që ka u ban këtë insan tesha Kesha i ka bërë të asirë. Këtë meselëm i marrë është mirë, a mërë një vëshë hiqmetin i shërjatit që në ka bërë emër njëra, mas mi banë të shëmë bërë të afirëve. Pse? Duhet me kënë muslimani ummetën u ahidatën. Jani një gjëmatë në vedi. Nuk janë më kanë një dinë ati në që afirëve. Edhe këtë mëshele kam ba fjallë zhjanish më këtë popin. Papan e ka mëksadin e ba taën në islamieti. Unë që i thash, i thash jani amërnësh pjetet që pik nuk e kej gajnë me hek këtë fesje kej kryve e me vu një fes kuq edhe me shalë në barë. Fëtja, ja. Në u ba hojë muslimat. I fa gjithë të mësat. A në jenë e rijal din. Rijal din. I fa gjithë të në që të ashtërë ku me bejnë në avë bejnë në ko. Ju, që jeni shkije, jeni me melajinë. Ju jeni dy kisma, një kësën ju thoni jeni rigal din, kësën të i dyti rigal ladin. Ska ha? Ska feta. Amma na musliman jena kret rigal din, kret na jena rigal din. Ma i alim, ma i miri musliman, sikur ki ma i poshti musliman, qka as haram purata, është haram për këtë. Qa është gjajës për ata, është gjajës për këtë. Amma ju e keni bërë edhe dhe kisma. Kështu, kështu në ka bërë shëriat jonë tërbjet. Amma ju e keni dërë pesën i juë dhe kisma. Njëhë që i li muslimën të në është rëgjodin. Për që për të bërë, maj poshtë i muslimën është të në, si kur ti që e ma i nalë të kjafir, jani, dëstani, të ju. nuk ka gjari të në me vesh një tesë që e ka qafiri dhe e musliman një një e ka adat një e. Du këtë për këtë mëshele, ka ma e sirad, por një musliman që kanë ba e sirad, në Atatürk, Mustafa Kemal, që ka pas emin dhe motin, nësa në e ka nërua Atatürk, ka ba shafken farz për mi muslimanit që janë atë Turke, kujtaj këj kjafir që musliman, e kanë ba të këfir atë Turkin, pëse ka ba këtë shafken farz. Unë e thashtë që ja, ka ba në sene qera, ma shumë me janë i mukhalefet, lakin kë me kënë që ka dasht muslimanëve ka dasht mirën, e ka po që shaf ka është ma mirë se këta i se fesi i kuq që e kanë përvesht ata e tërkë sparit, pa thone që e ka po shaf kanë ma mirë, ka përmujt këtu është musali, ka përmujt me vu një isharet që me va muslimanin të mjezë të qafirë, në të veshë në shafëtën, lakin dhe të vënë një isharët, një peqë, një sënë bardë, kuqë, të tjetë të tjetë, dhe shkurt eqin muslimani, a shafë shoqë ti që kë është musliman. Men yani khasarët që dërte të shëbëhit që i kur që fajhëve të nësëparit kur e shohëm i insan të e eqë në shafën kërëje në kynatim sanam. Pegamir sasën ka than lën muslimi alën muslimi khamsun idha lëkitahu fasallim alehi, yani muslimani kur për pjesë të e eqën uëll në një musliman ka mi than salam alaikum, lakin kur të shëfë që ka vesh një sen, nuk a vesh e musliman, kuj sen që nuk ashtë musliman, nuk e në që ashtë musliman, lakin zahirit që ti e, ka zden që nuk ashtë musliman, nuk e napin salam. E a ba sebeb tash, që këtë veshin që ka vesh, e ka ba sebeb dhe ba alakatin katër me vlasit ti që janë musliman. Musliman ku ka përsojnë ati e, aleikum salam rasulullah, duke thonë salam aleikum, sa kujtonë që nuk është musliman, edhe në shariat thonë nuk ka gjaid muslimani me e thanë kjafirit assalam aleikum. Por që këtë sabat duhet muslimat me pas disa adete që pështenve edhin pe kujtimi halkët musliman që nuk është musliman. Kja është fajdja muhavra ala adem të shëbbo, jasë muhavra ala al-mukhanafa. Kujtaj të shëbë rëfti u bitërës insha Allah, edhe shkone fali jasin gjami, edhe insha Allah për kek në qëtër herë, mes ju mbali dua, zani mes mu prishet. Allah, amin. Allah, i rëgjë të. Vëtë me kam një sarë për mesirën e hijabi i gruësër. Dhe qikat e reja i lidhin flokë, bisht, të nështë, e bërë si gungë, a është gjahet kjo sharan, a të gjahet? Nuk është gjahet që në thamën e shparit duhet me vesh disa teshe mes me bëha haqëm, a përbëha të haqëm, a duhet me lanë flokë, si kur që i ka e rëti zoti dhe në shenu, kur jetë në shpijit, s'ka vede, a, mesën e këtu ka e një mahdurë, ka një mukhalafet që nuk e din shumica grave. Aja që ban flokën këtu në kryje dhe të lidh, inshallah falet në shmije, nuk e gjaj në falashtu. Duhet me shenshuë, duhet me shenshuë. Sa pegamen sa nësëm ka than, mefalu lëdhi يصلي معقوف الشعر كمثل الذي يصلي مغلب اليدين. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کپرچی نی صحابی طوفان یو ادینی کوئتی حرفت دیری ست اکانی عادت بان تربیت لوکت شکور گرات یعنی تمام حالا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کورکا چین میچن کا پاس کتر تمدان ودائر بیشت شدون بیشتفان Po dishtë ja nuk e pëlqen gruas. Dishtë është po, ama duhet të vërtet ajo. A në fjalë tjetër. Ama se keni po dorë ja tjerë, si thuhet gërsheta i thuhet. Gërsheta. Gërsheta. Gërsheta. Dishtë na po dorë vëmë na vëmë. Po na vëmë kam harua. Ai më maksudi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka hi meçe, e ka qi meçen. Ka pas katër këtu bapajrë, vëdajrë, në në rapshë. Kja është adet arabië. Dere satë në bëvati e kanë këtë adet. Një për sahabë, ka pa për jamë e sasëm të ufarë, e i ka mlerë të sasëm e këtu. Këtu këtë që ka pan, i ka prish, e i ka shuë. E ka pan këtë hadithë. Për që këtë sebeb, ma në nëndihë se shqip. Se shqip. Ka bëma dërbi mefëll të nga mërë sallë sallëm. Ai që falet, ai ka loki ka mlejëdhen në kryje, mefëllë ti, si kur ai që falet, e dorë të janë të lirë në masë. Dorë të vëtë më kënë kështu, të falet në qanë. Ja më kënë, si kur ai që ashtë, أسير ينطلي زورة يعني دوهت إنساني في قفلوك جاتا سواء عشبور عادات عرب في كاردون فار يسقرا هلا دساقرا عندو كشورتون فلوك نيتونة دي ساحر مليه ذنكتون كروية كو نكاغا دهكتو نشبيه من مليه لكن كوردون مفال دوست می شوف لوک شکور تیشت که نی کمیس که مثلا که شپردیل تمام یاشا پوشت که دیر کنون کرده مهین نمد دوست می شوه شه اتت کازان بیامی سالتم حدیث کتر نها عن الكف عن كف الشعر والثوب في الصلاة نهى عن كف الشعر والثوب في الصلاة كف يعني تشمير والشعر ممرير نهى عن كف الشعر والثوب في الصلاة كورد مفال مسلماني دوهت فلوك تتيه قربان سجود جو في كار فلوك جاتا دوها المبا سجود بتا اما كور كاليه تكتو اكاليه تكور كاليه دورت اذا كون رجل مفالك تكتو سكابا اغامين صلى الله عليه وسلم مثال وبهذا القدر الشفاء والحمد لله رب العالمين. نعم فان اسم كورا سجود كميز ليش كميز نكيت بربان دوات من شو اينا تكتو Allah i rojë të gjërë. Allah i rojë të gjërë. Allah i rojë të gjërë. Allah i rojë të gjërë. Allah i rojë të gjërë. Allah i rojë të gjërë. Allah i rojë të gjërë. Allah i rojë të gjërë. Lakin harap që të këtë rojë. Na kullu ma jesamen në marë u idrikuhu. Të gjërë gjërë gjërë gjërë gjërë حاجة اللي كانوا مع الصحابيين كنا في المسجد الإسلامي الماضي جماعة بار. أيضا سإمام كتب كاتريد كان فانو كان كتب س دويت مكون جماعة سكتب جماعة بار. هذا لا يفسر أكيد حديثه. إذا شاش البخاري وتا تسميه تبراني وتصير في المسجد. ما تفهمين سعيد كشيخ ألباني تفهم الكتاب هذا. të imam Shafiu, që e dhahë në mesele, ku ma falen Shafi, e në më thërën, duhet me falen në namazin në gjëmatë dhe që ka shku gjëmatë të parë. A është ta hiqë kemë të parë? Mesele, ka kapësyn. Imam Shafiu dhe kret imamet illa Hanbelia. Thojnë një gjamië që ka imam ratib në dha edhe muadhin ratib, këtu nuk është gjaiz në kohal gjematin e dytë gjëse të tretin e shumatër, lakin një gjamië është një uë, nuk ka imam rësmi edhe muadhin rësmi në këtë dhe gjamië sa të i gjëmanë të pashë. Gjëmije që janë nuk janë kështu, ka imam, ka muadhin. Kja është këtëmi në Nadahib. Imam Ahmed, rahimahullah, ka dy rivajete ka. Një rivajete si kur që të ka të në kërë. Rivajete qëtër i vjen muafik mëdhebet Hanefis, Malishis edhe Shafiis. Kër rivajet e dyta, kur t'i vjen muafik tri mëdhebet, u bankat mëdhebet një fjallë, Tu kënë që na, nuk e kena bash në mukaf me mëdheb, kena bash mukaf me shëndet. Shëndetën, kujtaj që e ke marrë është mirë janë. Sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur kanë hyrë në gjami, kanë pa pejgamberin ka falë, janë falë vetëm, dhe të kiri vetëm. Edhe këtë imam Shafi'i në kitabën om, wa qad kanu qadirina ala an yujammi'u marratan ukhra, walakinahum lam yaf'alu, لأنهم كرهوا أن يجمعوا في متن مرتين. إمام شافعي يكتبها عن كتاب الأم. كاش تجمع مسألة نقلا عقلا صلاة الجماعة. شن مثلا صلاة الجماعة من ليل عرق كورتفتني عالم سكاقايدا الجائز نفال جماعتني i pare, i dyte, trejt, i kasër, këthet netijin kësa e kja në shënë më dhaën, gjematin me nda, me shpërda, anjajin, për këja i vjen musadëmet, salat të gjemaat, të abdur, salat të alfen, bisabaj më shënjën e dërëgja. Kër një mesele, kër vjen zhët shëriatit, të uken që s'kene dalil, aja meseli nuk është gjajnë viva, madam pa i vjen zhitë qëriatit, nuk është gjajnë viva. Tukaj që këtu kena sëndetin e sahabëhet, bak fejrame së alësëllem, kena me dheve që i kur ka vdojme së farë, nuk ka gjëmat dhëtë, në këtë gjamië që ka muadhin, ka imam rësmi. Shqyqohet të shqyqë në rënë meselja, që e gjamië që s'ka imam, e halku mu mrejë, ma mi se mu shkë, والله مش قدها كيف تواش مثلا الله يرحمك الله يرحمك لا ينفع حذر من قدر والدعاء ينفع ما لم ينزل القضاء وإن البلاء والدعاء لا يلتقيان بالسماء بين السماء والأرض يعتريان إلى يوم القيامة ضعيف جدا